Nou, de stream is nu ook 10 keer aan en uit gegaan. Ik denk dat de rust nu is ingetreden. Dus, terwijl de zon hier op spectaculaire wijze ondergaat op Papendrecht Noord, PNR in Utrecht, op het No Border Camp. Gaan we eens even kijken in de tent, want daar komt vanavond een muziekprogramma met verhalen en nog een of andere Jel of zo, Jen, Noors, iets. Dus ik ben heel benieuwd, ik zie de Noors meer lopen daar. Eens even kijken of die tijd heeft voor een kort onderhoud. Hallo. Hoi. We zijn live op Radio Pottenpoel. Ja. Ik hoorde net wat gerommel, was jij dat? Ik was aan het rommelen. Klopt. Ja, want jij bent van wat was het nou? Yen. Yen, ja. Yen. Ja, klopt. Wat is dat, Yen? Yen? Ja. Dat is een muzikaal project. Ja. Het is gebaseerd op een monofonische synthesizer en wat effecten. Okay. En ik ben begonnen met een oude Yen synthesizer. Oh, dat is een merk, ja. Of een model. Dat is een Italiaanse synth. Oh, oké. Okay. En die heb ik een keer gekregen voor een fles wijn. Dus, oké. Okay. Ja. En, een fles wijn met grote gevolgen. Ja. Dus ja, het is een mooie ruil. Ja. Ja. En toen ben je maar een beetje herrie gaan maken. Ben ik maar herrie gaan maken. Ja. Maar het leuke is, je hebt heel weinig middelen. Ja. Dan speel ik meestal één toon en daar doe ik het dan mee. Okay. En voor de rest bouw ik er alles omheen. Met effecten? Met effecten, delays, ja. En met de synthesizer. Maar ook twee effecten, ook niet meer. Loopjes ook? Of? Nee, het herhaalt zich met de delay. Okay. Ja, geen loops, nee. Nou ja, spannend. Het was jammer. Ik heb de soundcheck gemist, want mijn kaart was vol. En, maakt niet uit. Het was geen bingo, dus dan is het lastig. Ja. Maar en daarvoor zit nog iets anders. Weet je daar ook iets van? Of? Ik denk dat Hessel dat heel goed kan vertellen. Okay, want er zijn nogal iets met muziek en verhalen. Ja, ik weet het, maar ik heb het wel gelezen, maar ik lees zoveel of ik maak zoveel mee de laatste dagen. Ik kan niet alles onthouden. Ja, want je bent wel druk bezig. Ik zie je ook steeds fotograferen en zo. Klopt. Ja. Ja, je hebt wel volgens mij een paar mooie plaatjes geschoten. Heb je de zonsondergang gezien? Ja, ik heb het gezien. Ja. Die was wel spektakel. Ja, die was mooi. Ja. Maar goed, het was ook net tijdens de soundcheck. Maar goed, het laatste stukje is nog mooi. Ja. Dus misschien kan ik er nog één maken, maar... Ja, dan moet je niet te lang blijven houden. Nee, inderdaad. Zo bedoel ik het niet. Zo bedoel ik het niet. Ik ga niet meer weer weg. Nee hoor, zo bedoel ik het niet. Ja, maar je bent ook fotograaf dus. Klopt. En, dat is ook een beetje jouw rol, jouw functie. Bij ja. Dit, nee, ik zie fotografie als een vorm van activisme. Ja. Om het zeker, ja. Om door middel van... Weet jij ook doet met radio? Ja, om door middel van beeld zeker. Dan acties te fotograferen en die dan naar buiten te brengen. Documenteren. Ja. Jij kan er ook nog een keer wat heel moois van maken. Dat kan ik niet. Nou, weet ik niet. Ik kan een mooie compilatie maken van al die stemmen met allemaal mooie quotes. Ja. Fijne klus. Ja, mag geen tijd voor. Nee, ook. Nee, ik heb ook wel boeken gemaakt, maar dat ga ik ook niet meer doen. Nee? Nee. Fotoboeken? Ja, ik heb ook fotoboeken gemaakt. Ja, okay. Maar goed. Is jij een rijk fotografisch verleden? Of, Ja, van ik denk 40 jaar nu. Oké. Okay. Dus, ja. Altijd acties ook en zo? Ja, of, ook wel andere dingen, maar acties altijd. Oh, dan heb je wel een mooi archief, denk ik. Klopt, ja. Van echt oldschool analoog, uit de Doka. Ja. In de tijd nog voor Ravage en zo en. Dus, okay. Ja. Maar dat is echt oud. Legendarisch. Ja. Dat is echt een oude doos. Dat is echt een oude doos, ja. Ja. Maar goed. Ja. Maar is die andere artiest nu Hij is binnen. Ja. Dan ga ik daar even kijken. Ja, doe dat. Dan kan jij nog even misschien nog... Ik ga nog even die zon. Kijk, daarom. Die zonsondergang. Ja, daarom, ik ga hem snel even... Gauw schieten. Oké, okay, hoi. Hoi, dankjewel. Ja, dat was Yen. actiefotograaf ook voor, nou ja, blijkbaar voor Ravage en zo. Nou ja. Levende legende zou je bijna zeggen.